dum dum dum da da da da dum day dum dum dum dum Annie, are you okay? Dum dum dum dum dum da da da da dum day dum dum dum day Annie, are you okay? Dum dum dum dum da da da da dum day dum dum dum day Annie, are you okay? Every time that you kiss me, lost control of my body, made me wanna be innocent. I wish I could miss you, cause I don't know how to be moving on. Can't get you out of my head, so I keep wondering. Dum dum dum dum, da da da da. Dum dum dum dum. Dum dum dum dum dum dum.